Aitor, rail espuru egunon. Egunon, egunon. Zu beraz, berako auzapeza zira, eta gaur hemen gira zurekin, aipatzeko, ba, mugaz gaindiko egin diren azken desmartxak, ba, mendiaren edo mendigunen babesteko, besteak beste suteen aurkako prebentzioa egiteko, eta baita ere lagun gailurreko ba, eremu naturalaren babesa aipatzeko. Beraz, guazen agian zuzenean gaian sartuz, asteko beraz Euskal Herriko mendigunearen babesa aipatzen alko dugu, agian aipatzen aldiguzu pixkat proiektu hori, ze aipatzen da lehenik eta behin? Bai, larun elkarrekin izango ditzateke pixkat adierazpen horrekin erran nahi duguna, horre larungo kaskoan, ba, hainbat errik, herriren elkargunea da, bai, Zara, Urruña, Azkain, Bera, ordun, aspaldiko kontua da hau, larun gainean horre mugaz gaindiko elkarlan bat, edo proiektu bat garatzekoa, gure legintzaldia hemen 2023an hasia da, dakizuenez, baina horreko legintzalditik ere ni, bueno, alkate izan dua naiz, eta 2015-etik, ja zinegotin nintzela ere, ba, Poktefonen inguruan lan egiteko intentzioa horregon da, eta orain ja zehaztu da, Poktefa onartua izan da, eta horrari gara, ba, mendi, bueno, larun mendi kasko horretan elkarlanean. Baita ere, aipatu behar da, jende oroituko da, segurazki, hor bazen, bueno, akizuenez hor tren bat igotzen da, larungo kaskora iparaldetik, tren hori kudatzen duen, bueno, enpresak edo bere garaian bazen hor intentzio bat, pasarela handi bat egiteko larunen, tabar, horren kontrako taldeak eta sortu ziren, hemen beran ere bai, orduan argi utzi behar da, hori bazter batera utzi zela, eta orain dugun, eskuartan dugun proiektu hau, ba, ez dula arekin inungo zer ikusirik, Elburua izango litzateke, pixkat larungo elburua edo hola esaldi batean laburtzeko izango zen, gehiago ez, hobeto bai. Bai, orduan, dagoena, bai ingurugiro aldetik, jasangarritasun aldetik, hobeto kudeatzeko, eta hor ja, bai patu itzazkegu, badibidez, gure aldean, dakizuen bezala hor badire bentak, ba, bai ur hornidura, saneamendua, zerbitzuak elektrizitatea, komun publikoak, pixkat hori dena hobeto kudeatzeko, eta gero, bueno, estein bate ibilbide hor gainera badakizue, bueno, milaka bizitari izaten dira hor. Trenak igoitzen ditu, ba, bataz beste, ba, urtean irudita 5.000 lagun, gehi, beste horren beste, horren bikoitza oinez ere igotzen da, orduan hori dena nola kudeatu, bidaskak ongi antolatu, ibilbide alternatiboak eman bizitariei, bueno, hortan ari gara lanean, kasko horretan bai. Agian ere, aipatzen alko minuke beraz, suten arriskuen aurkako desmartxak abiatu direla ere mugaz gaindi, bestak beste, Biriatu, Urruña, Sara, Azkaine, Ziburu, Lesaka, Bera, noski, eta bo, Euskal Hirigune elkargoarekin batera ere. Hortan, horretzen daiz ni duela urte pare bat izan zen sutea, ba, Ibardingo lepo inguruan. Ongi ulertu badut, hortik sortu zen desmartxa, ba, proiektu amankomun hori eramateko, ez? Bai, hortik sortu zen, zoritxarrez, horrek balizan, zoritxarrez edo zorionez gero, balizan zigun, ba, elkarlan hau abiatzeko. Horro, zuke ipatu zen zute handia gertatu zenean, bueno, igorrek uzi zen, zuak ez dula mugarik, argita garbi, oso egoera larriak bizi izan genitun, eta oroitzen naiz ni hemen berak udalean bilera bat egin genula, alkate aipatu dituzun herri guzti horietako alkateak. Elkar ezagutzeko ere momentu izan zen, nik batzuk, bueno, gu hasi berriak, ni hasi berria nintzen udaletxean eta alkate bezala, eta ez ginen ezagutzen. Eta bai, hortik abiatu zen pixkat zuten inguruko kudeak eta elkarlan hau. Arrezkero, hau gidatu du gehien bat gure mendia taldea hor hiri elkargoan badute, holako lan atal bat, eta gu gonbidatu gintuzten, bai, bueno, Baztan, Txalar, eta bera, eta arrezkero, ja, dara matzu, bueno, urte batzuk, hor lanean, urte gutxi batzuk, eta egin dira bilerak, bai, haide zuhiltzaien aldetik, gure Nafarroko zuhiltzaileak, eta hainbat bilera egin ditugu, horren inguruan. Gure mendia egia da, foro horrek, horta orain ari gara aztertzen, foro informal bat da, kako txartean, bakizu hemen, bueno, bi administraziopean gaudela, eta orain ari gara pixkat horri, ze forma juridiko eman edo pixkat ofizialtasun bat izan dadin. Bai. Dena den guk, guk beste aldekoekin, bueno, bi aldeko herriek osarreman ona dugu gai honetan, lehen aipatu duanez, zoritxarreko gertakari hartatik, ba, beste zorioneko gauza honak positiboak ateratzen dira, eta hortan ari gara. Harremana etengabekoa da, errate izut, lehen aipatu duan bezala gure mendia taleko teknikariak eta buru belarri ari dira lanean, gure teknikariakin koordinatzen dira, eta hortan ari gara. Bai, eta agian aipatzen gurinuke konkretuki aipatu duzu suhiltzaileen arteko lana eraman dela, baina konkretuki olako sute bat berriz gertatzen balitz edo nola pastuko zen? Badituzu olako pista batzuk edo? Bai, haber, kontua da, zute hasi aurretik ja bisuak etortzen dira, adibidez egun hauetan, egiten ditune bero hauekin, zute arriskupean da gaude, eta bai, guri Nafar gobernutik dautzizkigute aholku batzuk, bai, bueno, zue egitea debekatua da gola, aizialdian zue erabiltzea ere bai, eta bar. Zuen aldean ere, horre, antzeko abisuak eta izaten dira, eta gero beti guk duguna da hemen alkaten arteko harreman zuzena, edozein gertakari dagola norbere herrian, eta ikusten bada zua mugarantz doala edo beste aldera pasatzeko arriskoa dagola, bueno, zuzena jartzen da harremanekin alkateak, baina baita ere noski Iruñatik eta berdin zuen aldetik, baituzte beren mekanismoak elkar komunikatzeko eta martxan jartzen da, ba, zutea itzaltzeko edo zutaren kontra egiteko lan hori. Egia da, orain dela bi urte, bertatu zen, digo, horretuko zarete, beroaldi batean, prefektak debekatu zuen, larun itxi egin zen. Larun ere ezin zen itxi zuen aldetik, ipar aldetik eran ezagun. Eta gure aldetik, bueno, zegoen inungo debekurik. Ordu nor, hor ikusten da batzutan, bueno, zerro betu badugula. Bueno, hori, orain bi urte izan zen, eta nahiko genuke berriz olako gauzarik ez gertatzea. Eta bai, da, herri mailako koordinazioa da, niri gertatu izan zaite goizeko iruretan Zarako alkateak deitzea, ikusita zua gure aldera heldu dela, baina, bueno, gero badaude, ba, guk Sos Navarratik eta La Realitatik, ba, beraiek aktibatzen dituzten hori, ba, lan hildoak tabar, ta hoxe. Bai, ba, Aitor, Espuru, mila esker, ezakita baduzun zerbait gehitzeko elkarrizketa hori amaitzeko? Ez, gure borne intentzioa dela modu honetan jarraitzea, eta gure, no, ez dakit hitz egokia da beste aldea edo nola. Hemen, askori, bueno, esagutze ditut hor alkate batzuk, etzaile gustatzen egoalde iparraldea hori ere erabiltzea, herrien itzenekin. Ez da, aipatzea, ba, Beran edo Saran edo Urruñan edo. Eta, bueno, ba, gure anai arrebekin ba, jarraituko dula elkarlanean, eta proiektu amakomunak aurrera eramaten, bai. Hoxe. Bikain, bila esker. Ederki, eskerrik asko zuei.